αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering Μικρέ μου φίλε, αναρωτιέμαι μέρες τώρα πώς να σου φτιάξω το κέφι. Ανησυχείς, κοιτάζεις επίμονα τους περαστικούς και ψάχνεις. Φοβάμαι πως ψάχνεις αυτό που ζητάμε όλοι μας. Στοργή, μια τρυφερή αγκαλιά να γύρεις και αναλγητικά κάθε είδους για τις φορές που σφάχτες έρχονται να σου τριβελισούν το κορμί. Σφάχτες είτε με τη μορφή των αναμνήσεων, είτε ως ελλείψεις που απαιτούν, είτε ανεξήγητα, όπως έρχονται οι πιο επώδυνοι πόνοι. Προτείνω λοιπόν να αφαιθείς σε εξυπνάκηδες τυραννισμένους σαν του λόγου μου. Να ακούσουμε σοφίες, μπας και ελπίσουμε πάλι. Ο Ζάρκο Πετάν επιμένει. Ο γέρος είναι παιδί χωρίς μέλλον. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you. Αρχή μηνυμάτος. Αφορισμός πρώτος. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πού είναι η είσοδος κινδύνου. Πιο πέρα και από το φως. Δεν είσαι μοναχός. Πέρα και από τον πόνο, τη νύχτα που περνά, σαν γέλιο μάνας, μάνας που γεννά. Δες στου χρόνου τη φωτιά. Δες πως άντεξε η καρδιά. Ξάφνιασμα της λύπης, σα χαίρεται η ψυχή και βγαίνει βόλτα, βόλτα στη βροχή. Κατασκευάζουμε γέφυρες για να έχουμε να κοιμόμαστε από κάτω τους. Τόσο για την κόλαση, όσο και για τον παράδεισο, περνάμε από την ίδια πόρτα. Όσο ελαφρότερη είναι η μουσική, τόσο πιο βαρύ μου είναι το ακούσμά της. Δες με ένα βλέμμα πως αλλές, δεν ξοφλήσαμε μην κλαις και πιάσε πάλι στο χώρο. Δες με την πάθος τραγουδώ, όσο πιο ψηλά πετώ, μου φτάνει μόνο να είσαι εδώ. Του ανέ μου την οργή. Δες πως παίζει σαν παιδί. Δες το λύκνισμα της μέρας σαν χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Το βιβλίο που μου δίδαξε τα περισσότερα είναι η Αγία Γραφή, μόλο που δεν τη διάβασα ποτέ. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο κουραστικό, να λες ψέματα ή να ακούς. Δες το λύκνισμα της μέρας σα χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Αργά ή γρήγορα τα ιδανικά γίνονται ιδέες. Σα χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και διαπίστωσα πως δεν είναι με το μέρος μου, λέει ο Ζάρκο Πετάν. Σλοβαίνος συγγραφέας, ποιητής, σκηνοθέτης και μάστορας. Ο κόσμος σε μια φράση και κάθε φράση αλλιώς ο κόσμος ο ίδιος. Μικρέ μου φίλε, γυρνάς απαρηγόρητος καιρό τώρα. Ξέρω πως δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά ξέρω και πως η παρηγοριά παραμονεύει σε μικρές πτυχές της ζωής. Κάθε μέρα, όπως τα λέει ο Ζάρκο Πετάν. Άκου ένα δικό του. Για τους νεκρούς ήρωες χτίζουν μνημεία. Για τους ζωντανούς, μέγαρα. Κάθε φορά που σιώπησα, με άκουσαν. Ανάμεσα στο τέλος της ζωής και το θάνατο ονομάζεται γυρατιά. Να τον κάνουν μνημείο, φαινόταν μεγαλύτερος. Ενώ ήταν ακόμα εν ζωή, έγινε κλασικός. Κανείς δεν τον διάβαζε. Το δυσκολότερο είναι να δώσει σωστή απάντηση σε λάθος ερώτηση. Το μικρό και το μεγάλο, μια ανοιξιατική αυγή, πιάστηκαν από το χέρι. γεμίζουνε τη γη. Μπρος να πάνε κανίζες, την πίσω κρύο τσουχτερό. Πάγωσε και το μεγάλο, έβρασε και το μικρό. Κι έτσι μπήκανε τα δυο τους με ένα βάζο τραχανά σε ένα χαμηλό σπιτάκι πάνω στα ψηλά βουνά. Έτσι μπήκανε τα δυο τους με ένα βάζο τραχανά σε ένα χαμηλό σπιτάκι πάνω στα ψηλά. Για να μην ξεχάσει την πρώτη του αγάπη, την παντρεύτηκε. Έπλε κλέματα και γέλια, πέσανε στο πλάναμε και μείναν εκεί για πάντα, δεν σηκώθηκαν ποτέ. Κι από το παραθυράκι αγνανεύανε μαζί μια την ασημένια νύχτα, μια τη μέρα τη χρυσή. Μικρό και το μεγάλο κάνανε και ένα μωρό που δεν ήτανε μεγάλο αλλά ούτε και μικρό. Το μικρό και το μεγάλο κάνανε και ένα μωρό που δεν ήτανε μεγάλο αλλά ούτε και μικρό. Και πιασμένα από το χέρι ζήσανε πολύ καιρό το χοντρούλι το μεγάλο και τα βίνα το μικρό. Και πιασμένα από το χέρι ζήσανε πολύ καιρό το χοντρούλι το μεγάλο και τα βίνα το μικρό. Το χοντρούλι το μεγάλο και τα βίνα το περίεργο. Στη γη υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, αλλά οι αποστάσεις ανάμεσά τους όλο και μεγαλώνουν. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Ο γάμος αρχίζει πάντα με happy end. Παραδεχόταν τα ξένα λάθη. Δε σκέφτομαι, άρα τρώω. Ο σημερινός άσωτος ιός δεν το κουνάει από το σπίτι. Η εξήγηση του έρωτα. Ένα συν ένα ίσον τρία. Το κράτος είναι η άλλη. Η μεγαλύτερη τέχνη είναι να παραμένει σιωπηλός ενώ μιλάς. They had a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Τι ωραία που θα ήταν αν γινόταν να αποταμιεύουμε τις αμαρτίες μας για τα γεράματά μας, επιμένει ο Ζαρκοπετάν, και αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα για τις απεσιόδοξες μέρες σου, μικρέ μου φίλε. Και επειδή πριν ερωτευτείτε με την πρώτη ματιά σταθείτε και ρίξτε μια δεύτερη, πες πως ό,τι προηγήθηκε ήταν πρόβα και το καλό έρχεται τώρα. Διδασκόμαστε από τα λάθη μας μόνο όταν πληρώνουμε οι ίδιοι τα δίδακτρα. Στο δρόμο μου συνάντησα τη λογική. Ήτανε μια πολύ σύντομη συνάντηση, ως συνήθως. Πεθαίνουμε μονάχα μια φορά. Τι κρίμα. Τη δεύτερη θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Όταν ο άνθρωπος εξαναγκάζεται να σωπάσει, αρχίζει να σκέφτεται. Μπήκαμε σε ένα τυφλό δρόμο και περιμένουμε να ξαναβρει την όρασή του. Είναι ένα βραχυκύκλωμα μεταξύ καρδιάς και μυαλού. Εκδικούνται μόνον εκείνους που δεν τα διαπράττουν. Αλήθεια, κύριε Πετάν, έτσι όπως τα λέτε είναι. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer. Jolie bracelet à tes pieds qui se balancent, couleur café, que j'aime ta couleur café. Αν ήμουν σημαία, θα κοιμάτιζα ενάντια στον άνεμο. Ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα. Όμως οι άλλοι ξέρουν ακόμα λιγότερα. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi tes yeux et tes hanches. Si tu fais comme le café, rien que m'énerver, rien que m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Καλύτερα γι' αυτό να κάνει μεταβολή και να προχωρήσει προς την αρχή. L'amour sans folie se fait, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre du café, et c'est terminé. Bon, tout oublié, on attend que ça se tasse. να ζουν σύμφωνα με τις μεταθανάτιες βιογραφίες τους. Χάσαμε τα ιδανικά μας. Ο Ευρών αμυφθήσεται. Συχνά η συνάντηση της πολιτικής με την ιστορία τελειώνει άσχημα για την ιστορία. Έχω την εντύπωση πως κάποιοι πολιτικοί μας κατοικούν μες στην τηλεόρασή μου. Το ψέμα είναι ποιητική, δίχως ηθική. Ο συμβιβασμός είναι ο μακρύτερος δρόμος μεταξύ του ναι και του όχι. Με τα χρόνια το ψέμα παχαίνει. Οι τεμπέλητες δεν αφήνουν πίσω τους δαχτυλικά αποτυπώματα. Το 1984 διαπίστωσα πως ο Όρουελ ήταν μεγάλος οπτιμιστής, λέει ο Ζάρκο Πετάν. Και που να βλέπατε σήμερα, κύριε Πετάν, όσα ονειρευτήκατε στους πιο τρομερούς εφιάλτες σας, μοιάζει να γίνεται πραγματικό. Απόψε λοιπόν, μικρέ μου φίλε, σε βρήκα πάλι ξαπλωμένο έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας. Μοιάζεις τρομαγμένος. Θέλεις να σου μιλάμε, αλλά από μακριά. Με τα μάτια, με ένα υπέροχο βλέμμα, αντιδράς για λίγο. Κι αν κάνουμε να σε πλησιάσουμε, φεύγεις. Ποιος ξέρει τι κλωτσιές θα έχεις φάει. Μόνο όταν βλέπεις παιδιά κουνάς την ουρά σου. Μπας και είναι ο σύντροφος που σου στέρισαν. Μπας και ξαναγίνει σκουτάβι και ξαναρχίσει το έργο της ζωής σου. Παιχνιδιάρικα και χαριτωμένα. Όπως άρχισε. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να σε έχουν αφημένο με ένα λουρί στο λαιμό. Ένα λουρί που δεν λέει τίποτα. Μόνο εσύ ξέρεις που ανήκεις και κανείς δεν μπορεί να το βρει. Ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει στον τηλεφωνητή των αφεντικών σου να το ακούσουν, να έρθουν να σε πάρουν πίσω. Στο μεταξύ, εσύ βρίσκεις τρόπο να ζεις όπως ζουν τα αδέσποτα στις αφιλόξενες πόλεις. Καλή τύχη, όμορφε σκύλε. Εσβέ υπονό σανός περατσέου no jardim florido, cubera da correr. Val de pão é prova de fertilidade. Oh, nuva fecunda, tá derramando seu amor. Água tá caindo, esperança tá brotando. Tempo de outrora, quando o mundo era mundo, mansão de ouro, tronco, tava a dar. Chuva zanga, e que ele era de bonança, os transformar numa história, sabe do vir. Mas nós vontade de esperar. E στη σημερινή κλίση προς την άγνωστη οικογένεια αδέσποτου σκύλου στείλαμε The Shadow of Your Smile, Nancy Wilson. Λαβίτα Εμπέλα, Νικόλα Πιοβάνη, Καλλιόπη Βέτα. Αποσπάσματα από τη μουσική των Ινορώτα για το Ιλμπιντόνε, το Φεντερικό Φελίνι. Ο Λουτζάνο Παβαρότε στο Κουέστα Κουέλα Περμέ από το Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι. Το μικρό και το μεγάλο, Αντώνης Κοντογεωργίου, Μαριέλης Φακιανάκη, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Μαριαννίνα Κρυεζή, Λίλη Πούπολη. You Can Never Tell, Chuck Berry. Αποσπάσματα από το soundtrack του Γαμηλίου Πάρτι, του Αγγλί. Κουλέρ Καφέ, Τζέιν Μπίρκιν. Ζαρντέν Προμέτιτο, Τσεζαρία Έβορα. Num jardim prometido da flor e cheio de paz. Οι μεταφράσεις των αφορισμών του Ζάρκο Πετάν ήταν της Λόης Κασαβαγιανού. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλήση σε άγνωστη οικογένεια. Αδεσπό του σκύλου. Με αφορισμούς του Ζάρκο Πετάν. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.